دستت هست و یادت هست اون روزای زمستون میرفتیم ما میموندیم تو خلوت خیابون یادت میاد که اون شب موها تو دست من بود تو سینه مال تو چه آتیشی به با بود تو نم نمایه با باشو شد یا نه و یادت هست اون روزای زمستون میرفتیم ما میموندیم تو خلوت خیابون یادت میاد که اون شب موها